Літаратурная анталогія. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Цыган Базыль. Калі мы так гаманілі і кожны выказваў пра апавяданні гэтага вечара сваю думку, вецер нечакана пачаў шумець за сцяною ў дрэвах, якія акружалі дом. Дзядзька глянуў на свечку, што дагарала на падваконні, і сказаў: «Не здарма певень спяваў адразу пасля захаду сонца. О, вось ужо і перамена надвор'я. Усхадзіўся вецер, і цяпер самае галоўнае, каб ясна гарэў агонь у вакне». Ён падняўся, замяніў свечку і звярнуўся да мяне: «Янка, папрасі паню Мальгрэту, каб прыйшла сюды. Дзіўная гэта кабета. Здаралася ў мяне, як і сёння, што госці апавядалі найцудоўнейшыя гісторыі. Я слухаю, нібыта прыкуты да месца, яна не мае да гэтага ніякай цікавасці, да яшчэ гневаецца, што не хоча заходзіць у гэты пакой, даводзячы, што не толькі апавядаць, але і слухаць пра д'яблаў і чары – гэта грэх». Калі прыйшла пані Мальгрэта, дзядзька прамовіў: «Вас, пані, заўсёды самотная, не хацела паслухаць цудоўную аповесць, якую недавно так прыемна бавіў нас пан Сівоха?» Бачыў ён у Віцебску чалавека з валасамі, якія крычалі на галаве. «Ведаю я вашы гісторыі. Хто дасць веры, каб калі-небудзь валасы крычалі?» «Ну, няхай будзе па-твойму. Вас, пані, не хоча верыць, а ўсё адно папросім пра адну рэч. Загадай нам прынесці добрыя гарэлкі, мёду і прыгатаваць журавін. Палёнкую развітаемся са старым годам і спаткаем новы. А цяпер гэта пітво будзе яшчэ прыемнейшае, бо мароз мацнее і вецер паўночны». На падворку дзьмуў вецер, на стале палілася гарэлка, завальня рупіўся, каб дадаць неабходную колькасць усялякіх патрэбных прыправаў і добра прыгатаваць напой. Пан Латышэвіч гутарыў са сляпым Францішкам. Стоячы каля пана Сівохі, Стась і Юзік апавядалі пра сваіх школьных таварышаў, пра майскія прагулянкі ў полі ды пра студэнцкі тэатр. Я, гледзячы на блакітны агонь гарэлкі, прыгадваў размайстыя гісторыі, якія чуў у дзядзькавай хаці, а найбольш у гэты час мне мроілася ў галаве апавяданне арганіста Андрэя пра вогненных духаў. Здавалася, з гэтага полымя на кліч адразу ж выскачыў некі трон. Раптам адчыняюцца дзверы, і заходзіць у пакой мужчына, якога я ніколі не бачыў. Высокі, смуглатвары, чарнавалосы, вочы, як дзве жарынкі, апрануты коротка, як казак, і бізун за поясам з левага боку. «Падаю да ног пана гаспадара дабрадзея», – гучна абвясціў ён. «А, як маешся, Базыль, адкуль цябе Бог прыслаў?» «Далёка быў, дабрадзею, быў і тут, і там, у маёнтку ксяндзоў дамініканаў, бліз Гарбачэва, едучы праз возера, замёрз увесь, моцны мароз і цяпер прадзімае наскрозь. Убачыўшы агонь у акне панскага дома, спяшаўся сюды, як да найбліжэйшага месца, дзе можна пагрэцца». «А можа таму, – сказаў Сівоха, – што конь ужо далей бегчы не можа?» «А не, конь мой яшчэ прабег бы мілі 4. «Добра, добра зрабіў, што прыехаў да мяне. Будзем разам сустракаць Новы год». «А цяпер самы час варажыць, – сказаў Сівоха. — Дык скажы ўсім нам, – каго які лёс спаткае ў наступным годзе?» «А навошта варажыць? Што каму лёс прызначыў, так і будзе. Мне, цыгану, ездзіць з кута ў кут, або жыць у намёце сярод поля, а пану кіраваць гаспадаркаю. А ці шмат у гэтым годзе збыў старых коней і выгандліваў маладых? Дай, у гэтым краі людзі не горш за цыганов, абазнаныя ў канях, не дадуць ашукаць. «Скажы ж мне, Базыль, — прамовіў дзядзька, — чаму ты не асядзеш на гаспадарцы? Спакайней жыў бы на свеці. Ну, так жылі нашы продкі, пэўна, яны прыкладвалі да скроні жабер траву і, даведаўшыся будучыню, пагаржалі ўсім і нам такія свае звычаі пакінулі. А што гэта за трава? — запытаўся я. — Ці расце яна дзе-небудзь у нашым краі? Ці, можа, ў іншым якім месцы? О, жабер трава шмат паказвае цудаў. І дзіўныя ад яе дзівосы. Перад ёю траціць сілу агонь, чалавечае вока іначай глядзіць на свет і бачыць будучыню. Сказаўшы гэта, цыган пачаў сваё апавяданне. Апавяданне 11. Жабер трава. Жыў некалі ў гэтым краі абазнаны цыган Шылка, які ведаў сілу духаў, што маюць уплыў на людское здароўе, лекавых хворых, выведаў таямніцы лесу, прадказваў будучыню. Варожачы ніколі не памыляўся, таму адусюль сыходзіліся да яго параіцца старыя і маладыя. Увечары, пакуль яго сям'я, што разышлася па наваколлі, збіралася ў шацёр, ён раскладваў розныя сухія зёлкі, што дапамагаюць жывёле і людзям, і калі урупіў усю сваю працу, малады чалавек, якога звалі Адольф, ціха падышоў і перапыніў яго маўчанне. «Як маешся, Шылка? Прыйшоў да цябе даведацца, які мяне лёс чакае, якая будучыня ў Альмы і што яна пра мяне думае». Шылка узяв Адольф у руку, нахмурыў лоб і моўчкі, гледзячы колькі хвілін на далонь, ківаў галавой і паціскаў плячыма. Нарэшце глянуў яму ў вочы і сказаў: «Не пытайся, паня, ні пра лёс Альмы, ні пра сваю будучыню». «Чаму? Хачу ведаць, хачу як найхутчэй сарваць заслону з вачэй. Прыкладзі да скроні жабер траву. У такія маладыя гады спадзе з вачэй сатканая з пекных колераў заслона, што закрывае ад цябе будучыню». «А, хачу мець гэтую траву. Маеш шмат цікавасці, але ці столькі ж у цябе адвагі?» — спытаўся Шылка. «Скажы, дзе расце, дайду і апоўнічы сярод дзікіх звяроў. Ідзі туды, дзе бачыш з левага боку дзве пясчаныя гары, а ўнізе на імшарыне растуць дробныя бярозы і вербы. Бераг возера парос густым трысцём, а на тым месцы, адкуль пачынаецца галявіна, убачыш палю. Вытыркаецца з-пад вады, нібы шчогла. Рыбакі зрабілі гэты знак на возеры, каб ніхто блізка гэтага месца не лавіў рыбу, бо заўсёды пасля нерад парэзаны нібыта ножом. Там з глыбіні вытыркаюцца велізарныя вострыя камяні, а сярод іх ясна, як зорка свеціцца пад вадою, жабер трава. Заўтра, калі воблакі не схаваюць сонца і возера будзе спакойнае, як шыба, у самую спякоту, дапільнуй гэтую хвіліну, зайдзі ў возера і ідзі пад вадою да самага фаронавага прытулку. Ён будзе спаць, абапёршыся на камень, і адкрытая жабер трава свяціцца на сонцы. Сарві лісцік, але не вяртайся назад, бо трэба перайсці ўсё возера. На другім баку, прыклаўшы жабер траву да скроні, хутка ўбачыш дзівы і даведайся сваю прышласць». «Ці ж я рыба?» – сказав Адольф, «каб здолеў перайсці пад вадою ўсё возера. Трымай вось гэта ў році, і нічога благога з табою не будзе». Кажучы так, Шылка даў яму кавалачак нейкае кары. Паўдня Адольф усё глыбей заходзіў у ваду, нарэшце схаваўся зусім. Праходзячы там, дзе жывуць нямыя і халодныя стварэнні, ён страчаў дзіўных стагаловых і станогіх празрыстых істотаў, якія прачыналіся ад здранцвення, узнімалі плечы і зноў засыналі на дне. Калі падышоў да месца, убачыў жабер траву. Як крышталь на сонцы адбівалі яе лісцікі яркае святло, а дух фарон, схаваўшыся ў зеляніні і абапёршыся на камень, адпачываў, нагадваючы вялізны куст багавіння. Над імі, над жабер травою, мітусіліся тысячы вадзяных істотаў. Адольф сарваў лісцік і, не будзячы духа, пакінуў гэтае месца і пайшоў далей. Выбраўшыся з вады, дыхнуў на поўныя грудзі, выйшаў на другі бераг возера, адпачыў на зялёнай лугавіне і, прылажыўшы да скроні халодны лісцік жабер травы, у момант адчуў сабе перамены. Перад яго вачыма з'явіліся зусім іншыя краявіды. Там на пагорку сярод бярэзін стаяў мураваны касцёлік, а цяпер ад дрэў тых толькі пянькі трачаць з зямлі. Касцёл у руінах, без дзвярэй і даху, дзе была вёска, цяпер пустка. Дзве толькі засталіся старыя грушы, якія недаўна ён бачыў у садзе. Тут жа ля яго некалі каласілася буйное жыта. Цяпер тая ніва пакрыта дзікаю травою, быццам некалькі гадоў не бачыла ратая. Трывога агарнула яго сэрца. Адышоўся ад возера і пайшоў далей глядаць тую ваколіцу, якую колькі дзён таму перамераў нагамі са стрэльбою за плячыма, і ўсюды бачыў вялікія перамены. Зайшоў далёка, забыўся, якой дарогаю вяртацца, а сонца ўжо нізка. Ідучы хуткою ступою, пазіраўся, не сустрэнецца, дзе чалавечае жытло, каб адпачыць, пераначаваць ды распытаць, у які край заблукаў. Калі дзень ужо патух і густы змрок лёг на лагі, Адольф падышоў да зусім незнаёмай вёскі. Каля аднаго дома грала музыка, скрыпач і дудар выціналі вясёлы танец, а некалькі маладзёнаў скакалі на вольным паветры. Адольф, стаўшы непадалёку, глядзеў на танцораў, і тут ён пачуў, як колькі пажылых незнаёмых людзей так гаманілі між сабою. «Ці не сорам на ім скакаць», – сказаў першы. «Цяпер такія цяжкія часіны, сюды нястача». «Думаеш, яны маюць душу», – кажа другі. «Кажуць, часам добра, а робяць зусім інакш, не разумеюць, што гэта кара Божая». Сустрэча гэта так уразіла Адольфа, што ён не мог ім і слова сказаць. Хутчэй пакінуў гэтую мясціну, абмінуў усе хаты і заначаваў у карчме пры вёсцы. На ўзыходзі сонца ён падрыхтаваўся да падарожжа, паведаміў гаспадару, дзе жыве, і запытаўся ў яго, якою дарогаю трэба яму вяртацца дадому. «Першы раз чую пра гэты край», – адказаў той. «Відаць, пан жыве дзесьці далёка ад нас». Здзіўлены Адольф пачаў распытваць вяскоўцаў, і ад усіх чуў тое самае, што ўжо паведаміў яму карчмар. Тады падрыхтаваўся да далёкага падарожжа, купіў на некалькі дзён ежы і з кульбакою за плячыма пайшоў далей, кіруючыся на поўдзень. Тым часам надвор'е перамянілася. Загрымела ў небе, і Адольф убачыў чорныя хмары, падзьмуў вецер. Не бачачы блізка ля дарогі чалавечага жытла, ён паспяшаўся ў лясны гушчар, каб хоць пад шатамі ялін схавацца ад залевы. Бачыць там нейкага старога. Сядзеў ён на спарахнелым пні, угары шумелі хвоі, а на галаве яго вецер кудлаціў белыя валасы. Падышоў бліжэй і, угледзеўшыся добра, пазнаў цыгана Шылку. Стары падняўся і, кланяючыся, сказаў: «Дзень добры, пане Адольф». «Ах, гэта ты, Шылка! Ледзь пазнаў цябе. Чаму ты так хутка пастарэў? Колькі дзён таму назад бачыў цябе, дык не меў ты яшчэ сівізны на галаве, цяпер валасы як малако. Не, пане Адольф, ніколькі дзён таму, ўжо мінула больш за 10 гадоў, як ты мяне бачыў. Скажы, паніч, куды ідзеш? Не ведаю, дзе мой дом, дзе я цяпер і куды выведзе гэтая дарога, і неба хаваецца за хмары, і навальніца над галавой. Не хутка будзе такое добрае надвор'е, якое было тады, як я апавядаў табе пра жабер траву і пра духа фарона. Панскі дом далёка, знаёмыя прыяцелі ўжо рэдка ўспамінаюць тваё імя, мяркуюць, што даўно развітаўся ты з гэтым светам. Скажы ж мне, Шылка, якой дарогай ісці мне да хаты? Ідучы праз гэты дзікі лес, убачыш тры дарогі. Злева і справа шырокія шляхі, а між імі вузкая і ўтравелая сцежка, што ідзе праз камяністае поле і цёмныя пушчы. Не бойся ісці далей па гэтай вузкай сцежцы, не глядзі на шырокія дарогі злева і справа. Дык бывай, пане, не магу я ісці з табою, бо кіруюся ў супрацьлеглы бок. Сказавшы гэта, Шылка закінуў за плечы кульбаку і пайшоў павольную ступою. Адольф заходзіць у лес. Дзень быў хмурны, вецер шумеў у густых галінах. Юнак задумліва ўспамінаў мінулае, якое здавалася яму ўчарашнім днём. Выняў лісцік жабер травы, які нёс з сабою загорнуты ў паперу, падзівіўся з незразумелай яго сілы, пашкадаваў, што адважыўся ісці ў падводную краіну да духа фарона, убачыў, да чаго давяло яго жаданне ведаць будучыню, схаваў зноў свой лісцік, уздыхнуў і пайшоў далей. Прыйшоў на тое месца, пра якое апавядаў Шылка, і, не глянуўшы на дзве шырокія дарогі справа і злева, пайшоў вузкую сцежкаю праз камяністыя палі і цёмныя пушчы. Ішоў самотны, не меў каму і слова сказаць. Рэдкі чалавек насмеліцца ісці праз гэта месца, бачыць толькі, як перапалоханы дзікі звер хаваецца ў гушчары, чуе толькі стук дзятлаў на сухіх хваінах і крыкі соек. Прыйшоў вечар. Змардаваны дзённым падарожжам, Адольф прылёг на пагорку і, паклаўшы галаву на камень, заснуў. Спаў моцна, але нядоўга. Ледзь заранку зышла на небе, заспяшаўся, каб дзе-небудзь напаткаць чалавечую хаціну і пераначаваць пад страхою. Ідучы далей, узышоў на гару, але я адтуль не ўбачыў нідзе людзей. Адно густы, як імгла дым, падымаўся недалёка за бярозавым гаем. Ледзь падышоў да таго месца, як выходзіць з гаю нейкая кабета, высокага росту, у белай сукні, твар заліты слязьмі і, трымаючы ў руцэ меч, спыняецца каля дарогі. Заспяваў певень. «Вось, цяпер ужо не на перамену надвор'я», – сказаў дзядзька. «Самая поўнач. Прыйшоў Новы год. Страчай, ма госця». Але якімі навінамі ён нас пацешыць? Сказаўшы гэта, ён наліў у шклянкі палёнкі, і ўсе пілі, узаемна зычачы шчасця ў доме, здароўя, багатых ураджаяў на нівах. Пан Латышэвіч, выпіўшы да дна, паставіў шклянку на стол і сказаў: «Мы не ведаем, што будзе у адным толькі пэўнае. З кожным годам нас, старых людзей, усё меней. Абы толькі Бог захаваў маладых, каб былі цнатлівыя і не забывалі звычаі і звычкі сваіх продкаў. От пан Латышэвіч, успамінаючы пра смерць, псуе нам добры настрой. Такое рабіць не варта», – сказаў Базыль. «Аж на мяне напаў смутак і, здаецца, быццам і не піў нічога. Навошта казаць цяпер пра такія рэчы? Я цыган, маю адно каня, а яшчэ не хачу ехаць на той свет». Сказаўшы гэта, ён наліў сабе яшчэ шклянку і выпіў, зычачы ўсім здароўя і гумору. «Пазыль, як я заўважыў, – сказаў Сівоха, – Чалавек чуллівы. Яго кранае кожнае слово, аднак трэба памятаць, што ён яшчэ не закончыў свайго апавядання. Праўда, не закончыў. Можа, калі-небудзь закончыў. Дзядзька зноў наліў шклянкі і, падаючы адну сляпому Францішку, сказаў: «Пан Францішак, сёння ўвесь час задумлівы і журботны. Выпі з намі. Жадаю вам і дзецям вашым шчасця. Няхай неба блаславіць усіх добрых людзей, пашле нам ураджай і шчаслівыя дні». Падарожныя. Як было ўжо зусім цёмна, усхадзіўся і шумеў за сцяною моцны вецер, падаў мокры снег. «Нешчаслівы той падарожны, — сказаў дзядзька, — якога заспела гэтая завеяная ноч пасярод возера. Дарога цяпер цяжкая, ды яе можна згубіць, блукаючы ў такой цемрэчы». Прамовіўшы гэта, ён паставіў запаленую свечку на падваконні, але, убачыўшы, што мокры снег наліп на шыбы і ўсё в акно белае, быццам замураванае, паклікаў да сябе парабка і загадаў: «Запалі свечку ў ліхтары, прымацуй яго да доўгай жэрдкі і добра, каб не сарваў вецер, прывяжы да брамы. Выходзь часцей з хаты, як пачуеш галасы падарожных, адразу паведамі мне. Ноч цёмная і завейная, лёгка можна спаткаць няшчасце». Калі парабак прымацоўваў ліхтар, завальня надзеў футра і сам выйшаў з дому прасачыць, каб усё было зроблена хутка і як мае быць. Праз гадзіну на панадворку пачалі скуголіць сабакі, і хоць выў вецер ды шумелі густыя дрэвы вакол дома, можна было, аднак, пачуць галасы падарожных на самым беразе возера, і доўга на адным месцы паўтараліся крыкі, як быццам людзей там нешта трымала. Дзядзька паслаў парабкаў на дапамогу. Вада падмыла багністы бераг возера, і першы конь з цяжкім возам, збіўшыся з дарогі, трапіў на тое месца і ўваліўся ў ваду, ды так, што яго ледзь выцягнулі ўсе разам на бераг. Пасля гэтага, заязджае на падворак некалькі белых ад снегу вазоў, выпраглі коней, падарожныя зайшлі ў хату, дзядзька, каб іх сагрэць і падмацаваць, кожнаму наліў ёмісты кілішак гарэлкі і загадаў даць вячэру з умовою, каб кожны з іх расказаў байку або гісторыю са свайго жыцця. Пасля вячэры дзядзька прыладзіўся на ложку, я каля яго, парабкі паселі на лаве. Адзін з тых падарожных ужо ў веку, з бледным тварам, але у моцнай і стройнай постаці відаць была фізічная і маральная моц, пачаў сваё апавяданне. Апавяданне 12. Стогадовы стары і чорны госць. У маладосці я ведаў старога, які жыў па суседству з намі. Зваўся ён Гараська. Быў сапраўдны старасвецкі чалавек. Цяпер такіх людзей няма ўжо ў нашым краі. Прамінула гадоў 20, як ён памёр, але жыццё і смерць яго былі такія дзіўныя і так запалі ў маю памяць, што, здаецца, нібыта учора ўсё гэта бачыў. Жонка і ўся яго сям'я даўно ўжо выбраліся на той свет. Адзін толькі ўнук быў яму памочніку штодзённай працы на полі, а нанятая капета гатавала есці і даглядала адзіную карову, якой досыць было травы вакол самотнага дома, што стаяў на пагорку і быў цераз поля за вярсту ад нашай вёскі. Гараська добра памятаў сваю маладосць. У святы быў вечары, калі вернуцца з поля ратыя і касы, і ён прыходзіў да нас і, седзячы на прызбе, апавядаў, як жылі даўней нашыя продкі,